رَأَيْتُ شَيَاتِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ سَرُّ مِنْ اَمَرٍ Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların ve cinlerin şeytanlarını gördüm, Hazreti Ömer'den kaçıyorlardı. Hazreti Ömer, malum Ebu Bekir Sıddık'tan sonra ikinci halife olan ve cennetle hayatındayken müjdelenmiş, aşere-i mübeşşereden bulunan Peygamber Efendimiz'in hanımlarından Hafsa validemizin babası olan büyük sahabi, adaletiyle cihana nam salmış olan sahabi. O kadar şey bir kimse ki, vefatı vaktinde hançerlediler namaz kılarken, mescitte namaz kılarken hançerlediler, yaralandı. Oradan şehiden gitti yani. Ve Peygamber Efendimiz'in kabri yanında metfundur. Hazreti Ömer nerede yatar? Resulullah'ın yanında yatar. Hazreti Ebu Bekir nerede yatar? Resulullah'ın yanında yatar. O devlete ermiş. Yani Resulullah'ın kabri içinde ikisi birden beraber yatarlar. O zat-ı muhterem. Vefatına yakın. Ne kadar ibretli. Mühürüne yazdırmış ki. Hani herkes o devirde mühür basıyorlar vesikalara ya. Mühür kazıtırlarmış. Kefa bil mevti vaizen ya Ömer yazdırmış. Ölüm sana vaiz olarak yeter ey Ömer. Yani mührü basıyor, bu yazı çıkıyor şeyin altına. O da onu görüyor tabii. Yani ölümü hatırlamak için. Böyle mührüne böyle kazıtmış. Maaşlı adam tutmuş. Her zaman kendisine gelsin de ölümü hatırlatsın, ahireti hatırlatsın diye. Her zaman o zat gelirmiş. Ya Ömer ölüm var, bu hayat ebedi değil. Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna çıkacaksın diye maaşlı memur ikaz edermiş. Bir zaman demiş ki sen artık gelme. E ne oldu? Kusur mu işledim? Hayır. Sakalımda ak belirdi demiş. Sakalımda ak belirdi artık alamet yani ah bizim sakallarımız bembeyaz oldu bizim halimiz ne olacak? Biz acaba aynı şekilde müteyakkız oluyor muyuz? Vefatına yakın yaralı yatıyor, halet-i nezihte. Demişler ki, ya Ömer, ne mutlu sana. Senden öncekiler senden razıydı. Senden önceki dedikleri kimler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Ebu Bekir Sıddık. Onlar senden razı gittiler ahirete. Onlar senden razıydı. Senden sonraki bizler ise, yani geriye, senden daha geriye kalmış olan bizler de senden razıyız. Ne mutlu sana ya Ömer demişler. Hem evvelkiler razı, hem bizler razıyız. Böyle bir söz size söylenirse ne cevap verirsiniz bilmem. Hazreti Ömer gibi, radıyallahu anh, Allah şefaatine nail etsin. Aşere-i mübeşşereten, cennetle müjdelenmiş olan o zat, bakın ne cevap vermiş. Acı acı gülmüş demiş ki, sizin bu sözünüze gafiller aldanır. Allah'a yemin ederim ki, eğer doğu ile batı arasındaki cümle mülk, varlıklar benim olsa, kıyamet gününün korkusundan hepsini tasadduk eder, sevap kazanmaya çalışır. Korkuya bak. Nasıl korku bu? Korkak mıydı Hazreti Ömer? Bahadırdı, bak şeytandan kaçıyorlar kendisinden. Öyle bahadır bir insandı ki, önünde kimse duramazdı. Hatta kimse onunla böyle bir yüz yüze konuşmaya cesaret edemezlermiş de kızını aracı yaparlarmış. Yani gidermiş meseleyi kızına açarlarmış, o babasına söylermiş. Şeytanlar, nasıl şeytanlar? Şeyatînül insi vel cinni. Hem insanların şeytanları, hem cinlerin şeytanları. Hazreti Ömer'i gördü mü yolunu değiştirir, kaçarmış. Öyle bir heybetli zat-ı muhterem. Bak ölümü anında hala ne diyor? Allah korkusu içine öyle yer etmiş. O korku işte Allah korkusu onu adaletiyle cihana tanıttırmış. Eğer Allah'tan korkmasaydı ne olurdu? Birçok hükümdar var zulüm ile tanınmış. Mesela bir Roma hükümdarını anlatıyorlar Neron diye. Adam esirleri atarmış aslanın önüne. Stadyum gibi böyle bir yerde. Etrafa seyirciler toplanmış. Esir. Sanki onun canı yok. Efendim atarmış aslanın önüne. O zavallı esir o aslanın önünden kaçıyor. Aslan ona saldırıyor. Aç bırakılmış aslan. Yakalıyor, parçalıyor, yiyor. Onlar orada seyrederlermiş. Kutlamışı seyreder gibi. Dürüme bak. O da idareci, bu da idareci. Bu dermiş ki, ah Ömer, keşke seni anam doğurmasaydı. Mesuliyetinin ağırlığından, idarecilik mesuliyetinin ağırlığından, ah Ömer, seni keşke anam doğurmayaydı dermiş. Keşke ot olsaydın, çalı çırpı olsaydın dermiş. Yani bunlar nedir? Bunlar bize ibrettir. O büyük insanlar, cenneti kazanan insanlar hangi duygulara sahiplermiş, hayatlarını nasıl tanzim etmişler? Büyük şöhretler, cihanın alkışladığı insan nasıl hareket etmek suretiyle olunuyor, onları gösterir bize. Demek ki Allah'tan korkunca insan o zaman adaletli oluyor. O zaman Hazreti Ömer gibi cihana nam salıyor. Dicle'nin kenarında bir kuzuyu, bir kurt parçalasa Ömer mesul diye üzülürmüş. O kadar kendisini mesul hissedermiş. Geceleri herkes uyurmuş, koca halife-i Ruh-i Zemin Kuzey Afrika'dan Çin'e kadar büyük arazilerin halifesi, sahibi Hazreti Ömer, tabi oralara kadar henüz gitmemişti onun hilafeti zamanında, sonra fethi oldu ama epeyce genişlemişti topraklar Hazreti Ömer zamanında. O kadar geniş arazinin maliki, idarecisi, herkesin hürmet ettiği kimse olan Hazreti Ömer gece uyuyamazmış. Gece uyuyamazmış da dolaşırmış. Bir keresinde bakmış, bir kervan gelmiş, konmuş bir yere. Hiç etki bırakmamışlar. Mallar meydanda. Adamlar da bu tarafta uyumuşlar. Düşünmüş, şimdi buraya geceliğin sessizce bir hırsız sokulsa, bir çuval mal alsa, çalsa, bundan haberi yok. Kim bilir Şam'dan mı geldiler, Yemen'den mi geldiler, toz, toprak, yorgunluk, yığılmış kalmışlar zavallılar. Han yok, şey yok tabi. Oraların o zamanlardaki hali, ashab-ı kiramdan bir zatı daha gitmiş, çağırmış yanına, gel demiş, seninle bu gece beraber arkadaşlık edelim. Sabaha kadar beklemişler o malların başında. Kim bekliyor? Mahallede kisi mi? Halife-i Ruh-i Zemin. Müslümanların öl dediği yerde ölmeye hazır oldukları, emrine o kadar uydukları koca halife Ömer sabaha kadar beklemiş. Ondan sonra sabah olunca bağırmış, es-salah, es-salah. Hadi kalkın, namaz vakti geldi. Kamçısıyla şöyle çat çat vurdura vurdura uyandırmış. Artık çalma ihtimali kalmadı diye yürümüş gitmiş. Bir gece dolaşıyormuş gene. Bakmış ki evden bir ihtiyar kadın kızına sesleniyor. Kızım, sütün içine biraz su koyuver. Kız cevap veriyor. Gece karanlıkta evin içinde konuşuyorlar. Hazreti Ömer de duyuyor. Anne, Halife Hazreti Ömer sütlere su katmayın diye emir yayınlamamış mıydı? Canım şimdi Ömer burada mı? Ömer duyar mı? Bilir mi? Sen katıver. Diyor ki, peki Ömer bilmiyor ama anne, Allah-u Teala Hazretleri görmüyor mu bizim bu yaptığımızı? Halifeye asi olduğumuzu o görmüyor mu? Şuura bak. Öyle hükümdara, öyle tebaa. Yani bu şuurda bir tebaa, bu şuurdaki bir halk hangi şey görmüş, hangi devlet görmüş? Hangi devlet idarecisi istemez böyle tebaasının kanunlara böyle saygılı olmasını? Bak iman insanları nasıl, ne hale getiriyor? Nasıl, görmediği yerde bile nasıl itaat ettiriyor? Polise, bekçiye, zabıtaya lüzum kalmıyor o zaman. İmanlı olduğum bir insan. Hazreti Ömer hiçbir şey dememiş. Dışarıdan bu konuşmaları duymuş. Ama evi işaretlemiş. Gündüz gözüyle gidiyor. O işaretlediği eve, hiç bilmediği halde çalıyor kapıyı, kızı kendi çocuklarına istiyor. Aklının, şuurunun iyi olduğunu, zihninin müstakim olduğunu, dininin bütün olduğunu anladığı için işte çocuklarıyla evlendiriyor. Sonra o sülaleden ne mübarek kimseler yetişmiş. Öyle kızdan, öyle anadan, öyle babanın çocuklarından öyle mübarek insanlar yetişmiş. İşte şeytanlar yolunu değiştirilmiş Hazreti Ömer'den, celadetli bir kimse olduğu için. Şeytanların insi ve cinni diyor. Demek ki cinlerden de şeytan var, yani görünmez şey olarak. Bir de insanların şeytanları var. Bu ne demek? Demek ki bazı insanlar o kadar kötülük mesleği içine yuvarlanıyorlar ki adeta kötülük bunların mesleği oluyor, işleri oluyor. ve şeytanlaşıyorlar. Dış görünüşü itibariyle şey ama insan kılığında ama insanların şeytanları durumuna geliyor. Allah Teala Hazretleri bizi şeytana uydurmasın. Bir. Ondan sonra böyle insan şeytanlarının şerlerinden, cin şeytanlarının şerlerinden de bizi hıfz eylesin. Amin. Bak, demek ki insan takva ehli olursa, Allah'tan korkan, Allah'a sımsıkı bağlı bir kimse olursa şeytan kaçıyor. Demek ki bizi şeytana uymamız bizim kusurumuzda. Demek ki biz Allah'a hakkıyla tevekkül etsek, Allah'a hakkıyla iman eden bir kimse olsak, şeytan bizi görünce kaçacak. Biz ilk önce imanımızdaki kusurdan, tevekkülümüzdeki kusurdan kaybediyoruz da şeytan bir kere yanımıza sokuluyor. Ondan sonra da bizi çeşitli oyunlarla, hilelerle aldatıp kötülüklere sevk edebiliyor. Bir hadis-i şerif daha okuyalım, tamamlayalım. Yü'yel mü'mini cüz'üm min siddetin ve erba'ine cüz'em minen hübülle. Müslümanın rüyası, yani iman.